خيست دي مناري دي دا حرم نبي ريدار در زمان مديني تا نبيانو كي سردار در زمان مديني تا نبيانو كي سردار در زمان مديني تا خيست دي مناري دي دا حرم نبي ريدار در زمان مديني تا نبيانو کی سردار در زمان مدینے تا نبيانو کی سردار در زمان مدینے تا بحشر د میدان ہر صبح وی حیرانا بحشر د میدان ہر صبح وی حیرانا و بحشر د میدان بوی حیرانا شفیع می په محشر شای زموږ د زړه قرار در زمان مدینه تا نبیانو کی سردار در زمان مدینه تا خیستا دی مناری دی دا حرم نبی ریدار در زمان مدینه تا نبیانو کی سردار در زمان مدینه تا نبیانو کی سردار در زمان مدینه تا مہربان پخپل امت نبیانو کی اوچتی مہربان پخپل امت نبیانو کی اوچتی مہربان پخپل امت نبیانو کی اوچتی پٹولو انبیاءو کی اعلی خل دلدار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا خیستا دی مناری دی دا حرم نبی ریدار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا چی در شمس تارا وزیتا دگلو باغی چیتا چی در شمس تارا وزیتا دگلو باغی چیتا و چی در شمس تارا وزیتا دگلو باغی چیتا جارو کش بدر اوزی شم د اسلام د بڑ مالیا در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا خیستا دی مناری دی دا حرم نبی ریدار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا ہمیش دیا دو ما چکلا بدر زمان ہمیش دیا دو مچ کلا بدر زمان و ہمیش دیا دو مچ کلا بدر زمان عاشقی مستاپ منا دا آواز کوم پجار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا خیستا دی مناری دی دا حرم نبی ریدار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا نبیانو کی سردار در زمان مدینے تا یا اللہ وای بندتا نا امید نشیل رحمتا والله وای بندتا نو امید نشیل رحمتا یا الله وای بندتا نو امید نشیل رحمتا امید لار پسړ کی ای جلیل مسلم یا در زما مدینه تا نبیانو کی سردار در زما مدینه تا امید لار پسړ کی ای جلیل مسلم یا در زما مدینه تا نبیانو کی سردار در زما مدینه تا خیستا دی مناری دی دا حرم نبی روی دار در زمان مدینی تا نبیانو کی سردار در زمان مدینی تا نبیانو کی سردار در زمان مدینی تا نبیانو کی سردار در زمان مدینی تا